أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا معين بحرمة طه وياسين. Alemlerin Rabbi olan Allah'ımıza sonsuz kere hamdolsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'un ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyesa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı aleyhissalatü vesselam. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah'ın son peygamberi bizim Nebimiz Efendimiz bir hadisinde şöyle buyuruyor. Ademoğlu sabaha varınca bütün azaları dile temenna eder. Temenna eder. Temenna ne demek? Bir kimsenin bir kimseye eğilmesi, hürmet göstermesi, selamlaması, saygı göstermesi. Ama hadiste insanın insana saygısını söylemiyor Allah Resulü. Azalarımızın bir azamıza saygı göstermesini söylüyor. Bütün azalarımız, elimiz, ayağımız, kulağımız, gözümüz, burnumuz, her şeyimiz bir azaya temenna ediyor. Hangi aza bu? Dil. Hepsi dile temenna ediyor. Ve bir şey söylüyor. Bütün azalar dile bir şey söylüyor. Allah'tan kork. Allah'tan kork. Zira biz sana tabiiz. Hadiste Efendimiz Aleyhisselam azaların birbiriyle konuşmasını zikrediyor. Şimdi kulağımız, elimiz, ayağımız dile bir şey söylüyor. Diyor ki Allah'tan kork. Azalar dille konuşuyor. Dil de dinliyor. Niye Allah'tan kork diyor diğer azalar dile? Çünkü biz sana tabiiz diyor. Yani elimiz kime tabiymiş? Dile tabiymiş. Gözümüz kime tabi? Dile tabi. Aklımız, ayağımız kime tabi? Dile tabi. Zira biz sana tabiiz diyor hadiste. Bütün azalarımız. Devam ediyor azalar konuşmaya. Şayet sen düzgün olursan, istikamette olursan, biz de istikamette oluruz. Şayet sen sapıtırsan, biz de sapıtırız. Hadis böyle bitiyor. Bu kadar kritik mi hocam? Yani dil, diğer azaların lideri diyebilir miyiz? Lideridir. Çünkü dil neyi söylerse artık o söz o bedenin hakimi demektir. Söz dilden çıkmadan önce sözün hakimiyiz. Söz dilden çıktıktan sonra söz bizim hakimimiz. Bizim dediğimiz elim, ayağım, aklım her şeyimin hakimi oluyor. Mesela basit bir temsil getireyim. Bir arkadaşınla gün içerisinde bir konuşmaya giriştin. Fakat konuşma hararetlendi. Şeytan size taalluk etti. Konuşmayı hararetlendirdi. Benim dediğim doğru dedin. O dedi ki benim dediğim doğru. Öfke ve hiddetle konuşma alevlendi. Ve küfrettin. Bundan sonra seninle dostluğun bitmiştir dedin. Dil bu sözü söyledi mi? Söyledi. Ok gibi o söz dilden çıkıp onun kalbine gitti mi? Gitti. Şimdi geri alma ihtimalin var mı? Alamazsın. Bu söz dilden çıktıktan sonra geri alamazsın. Kurşun gibidir, ok gibidir. Artık gitmiş demektir. Şimdi bu adamın geri adım atma ihtimali çok düşük. Neden? Gururu çok kırılır. Nefsi çok kırılır. Ağır gelir geri adım atmak. Çünkü ben bu adama herkesin içinde dedim ki seninle dostluğumuz bitmiştir. İlk adımı ben atarsam, ilk yakınlaşmayı ben yaparsam ezik olan ben olduğum anlamına gelir. Bunun olmaması için ne yapacağım? Ben yaklaşmayacağım. Dolayısıyla İslam'ın haram kırdığı bir hal ortaya çıkmış olur. Üç günden fazla iki Müslümanın birbirine dargın durması haramdır buyuruyor Allah'ın peygamberi. Üç günden fazla. Bu haramı nasıl anlayabiliriz? Bir adam içki içer. İçkiyi içtiği anda haramdadır. İçkiyi bitirinceye kadar günah yazılır sol tarafa. İçkiyi bitirdiği anda yazılma biter. Bir adam kumar oynar. Kumarı oynadığı esnada haram yazılır. Bir saat mi oynadı? Bir saat boyunca haram yazılır. Kumarı bıraktığı anda haram silinir, durur. Ancak dargın durmak öyle bir haramdır ki, dargın durduğu müddetçe devamlı haram yazılıyor. Devamlı günah işliyor, devamlı. Ne kadar saniye durdun? Şu kadar saniye. Ne kadar gün? Şu kadar gün. O kadar gün boyunca sana sanki içki içmiş gibi, küfür etmiş gibi, zina etmiş gibi yazılıyor. Sebep, dilimden çıkan tek bir sözden dolayı. Tek bir söz. Ok gibi attım, geriye de çekemedim. Geri adım atamadım. İşte bu yüzden bütün azalar dile yalvarıyorlar. Kardeşim, Allah için Allah'tan kork. Ve söyleyeceğin her kelimeyi 10 defa düşün, ondan sonra bir kere söyle. Çünkü mesele bizi bağlıyor. Biz sana tabi oluyoruz. Bak şimdi, haramı işleyen sadece dil değil. Azabı görecek olan sadece dil değil, bütün beden azabı görecek. Mesela, biz küfrettik. Biz yalan söyledik yahut da az sonra zikredeceğim kafir eden sözlerden bir tanesini söyleyip kafir olduk. Allah muhafaza. Cehenneme sadece bu sözü söyleyen dilimiz mi gider? Yoksa bütün azalarımız, bütün bedenimiz mi gider? Ayrışım yok. Cehenneme bütün zerrelerimizle beraber gideceğiz. Ruhumuzla, nefsimizle, aklımızla ve bedenimizle. Elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız hepsi bunun içinde. Neden? Bir tek dil yüzünden. Efendiler, bu dil çok tehlikelidir. Bu dile karşı çok dikkatli olmak zorundayız. Allah dostları manevi mertebelere nasıl eriştiğini sorularına hep aynı cevap vermişler. Hep aynı cevap. 3 şeyle. 1. Az yedim. 2. Az uyudum. 3. Az konuştum. Az konuştum. Mümkün olduğu kadar az cümle kurma. Mümkün olduğu kadar adımı hesap ettikten sonra adım atma. Mümkün olduğu kadar strateji yaptıktan sonra kelime kurma. Bunu yapabildiğimiz zaman daha az hata işleriz. Daha az hata işleyebilmek için Allah'ın peygamberinin başka bir sözüne bakalım. Sultanım Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse ya hayır söylesin ya da sussun. Bir cümle mi kuracaksın? Birisine bir söz mü söyleyeceksin? Ya hayırlı bir şey söyle ya da sus kardeşim. Konuşma. Bir adamın iyi bir yola gitmesini mi istiyorsun? O adamı aşağılayacaksan hiç konuşma. Çünkü bir adamı Allah yoluna sevk etmek istiyorsan aşağılamayacaksın. Edebi öğreteceksin. Ona güzelliği söyleyeceksin. Kötülüklerini söylemeyeceksin. Güzel olan budur. Allah'ın peygamberi böyle yaptı, sahabesi böyle yaptı. Bunları taklit edersen güzel erişirsin. Sen bu kadar aşağılık bir adamsın, sen böyle kötü bir adamsın, sen bitmişsin, senin tövben de kabul olmaz. Bitti. O adamın İslam'a dönme ihtimalini tamamen bitirdin. Gemilerin hepsini yaktın. Daha gelmez. Kime çalıştın? Şeytana çalıştın. Bir adamın Allah'a gitmemesi en çok şeytanın işine gelir. Sen şeytanın dümeninde, şeytanın değirmenine su akıttın. Ama biz Allah'ın kulları, Allah'ın diline hizmet için varız. Şeytan için değil. Sahabe geldi Efendimiz Aleyhisselam'a. Şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, benim hakkında en çok korktuğun şey nedir? En çok korktuğun şey. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam şöyle yaptı. Budur. Budur. Dikkat buyurun. Dilde demiyor. Dildir demiyor. Hareket yapıyor. Budur. Neden böyle yapıyor? Efendimiz Aleyhisselam bir resim gibi onun hafızasına ve kalbine kazınması için bu olayın hayatının kalan bölümünün rahat ve huzurlu bir mümin şeklinde yaşanabilmesi için bir resim olması gerekiyor o adamın kalbinde. Nasıl olacak? Allah Resulü Aleyhisselam dilindir demeyecek. Ona bizzat gösterecek. Budur. Bu. Eğer bunu tutabilirsen çok rahat bir şekilde yaşarsın. Bu hayatta senin adına en büyük tehlikeyi oluşturuyor. Bu. Bu çok büyük bir tehlike. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadislerinde böyle resim gibi pozlar vardır, hareketler vardır. Dil de onu söylemez ama işaret de gösterir. Neden? Hafızalara ve kalbe kazınsın diye. Bir temsil getireyim. Sultanımız Aleyhisselam şöyle buyurdu. 3 tane kız çocuğunu İslami edebe uygun bir şekilde yetiştirip koca evine teslim eden babayla biz cennette böyleyiz. Böyleyiz. Yani hadiste yakınız demiyor. hadiste çok yakın oluruz demiyor. İfade yok. Cennette böyleyiz. Sahabeye iki parmağını gösteriyor. Rivayet eden sahabi diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam iki parmağını kaldırdı. Şehadet parmağı ve orta parmağını kaldırdı ve işaret yaptı. Biz böyleyiz dedi. Üç tane kız çocuğunu namusuyla yetiştirecek, İslami edebi öğretecek ve kocaya evine teslim edecek. Yapacağı tek şey bu. Şimdi oradan iki tane kız çocuğu olan sahabi atladı. Ey Allah'ın Resulü, iki tane kız çocuğu olana da bu müjde var mıdır? Ona da vardır buyurdu. Bir tane kız çocuğu olan da atladı. Elhamdülillah ki atlamış. Ey Allah'ın Resulü, tek kız çocuğu yetiştirene de bu müjde var mıdır? Ona da vardır buyurdu. Gelmek istediğim nokta orası değil. Gelmek istediğim nokta işaret dili. İşaret diliyle Allah Resulü Aleyhisselam meselenin dikkatini bize celbetmeye çalışıyor. Odaklandırmaya çalışıyor bizi. Biz şöyleyiz diyor. Biz şöyleyiz. O kişiyle biz şöyleyiz. İnşallah biz de o kişilerden oluruz. İnşallah. Efendiler, bir dil deyip geçmeyin. Haftalardır sohbetlerimde zikrettiğim o elfaz-ı küfürden, yani bizi kafir eden sözlerden bir tanesini bir adam söylediği anda dinden çıkıyor. Tek bir söz. Mesela, İsa Aleyhisselam'ın peygamber olduğuna inanmıyorum. Haşa ve kella. Bir adam bunu boş boğaz olarak bulundu, boşta bulundu ve böyle söyledi. Benim peygamberim varken başka peygamber tanımam. Elfaz-ı küfürden. Allah'ın peygamberi diyor ki 124 bin peygamber gelmiştir. Bunların 315 tanesi Rasuldür. Benim gibi Rasuldür buyuruyor hadiste. Sen de diyorsun ki ben sadece Muhammed Mustafa'yı tanırım. Başka hiçbir peygamber tanımam. Elfaz-ı küfür. Kafir oldun. Hemen şehadet getirmen lazım ve dine rücu etmen lazım. Bu iş bu kadar hassastır. Bu kelimeyi neyle söyledin? Dille söyledin. Dille söyledin. Ama düşünseydin ya ben böyle bir cümle kuracağım da bu acaba İslam'a göre uygun mu, değil mi? Bütün kıyasımızı İslam'a göre yapacağız. Kafamıza göre değil, arkadaşlarımızın dediğine göre değil, ana babamızın, patronumuzun dediğine göre değil, İslam'a göre. Allah ne buyurdu? Peygamber ne buyurdu? Bu ölçüleri, bu kıyası, kuyumcuların deyimiyle bu mihenk taşını önümüze koyamazsak biz doğruyu bulamayız. O zaman kendi yaşadığımızı doğru zannederiz. Hazreti Ömer radıyallahu anh ne buyuruyor? Dininizi iyi öğrenin. Dininizi iyi öğrenmezseniz kendi yaşadığınızı din zannedersiniz. Adama soruyorsun kardeşim, Müslüman mısın? Elhamdülillah Müslümanım. Hem de sağlam diyor. Namazlarla aran nasıl? Kılmıyorum. Kardeşim bu nasıl olur? Futbolcu musun? Futbolcuyum. İdmanlarla aran nasıl? Gitmiyorum. Bu nasıl iş ya? Futbolcu idmansız olur mu? Mümkün mü böyle bir şey? Kardeşim ne iş yaparsın? Öğretmenim. Hangi okulda görevlisin? Çalışmıyorum. Böyle iş olur mu? Müslümansan senin görevin namaz kılmak. Öğretmenin görevi talim ettirmek olduğu gibi. Futbolcunun görevi idman yapmak olduğu gibi. Senin de asli görevin namaz kılmak. Bütün işlerin, dünyada bana ait olduğunu düşündüğün bütün işlerin namazdan sonra gelir. Bak Allah'ın peygamberi ne buyuruyor? Beş vakit namazdan sonra çalışmak her Müslüman üzerine farzdır. Neyden sonra? Beş vakit namazdan sonra. Önce beş vakit namazını kıl, ondan sonra çalış. Hocam ben çalışıyorum, namaz falan hiç kılmıyorum. Cuma'ya da gidemiyorum ama o da ibadettir hocam. Öyle değil o iş. Öyle değil. Yanlış biliyorsun. Yaşadığını din zannediyorsun. Kafandakini din zannediyorsun. O din değil. O uydurma. Atmasyon hocaların anlattığı bir şey o. Öyle bir şey yok. Önce beş vakit namazını kılacaksın. Sen futbolcuyum diyorsan önce idman yapacaksın. Kuyumcu dükkanı açma. Senin işin idman yapmak. Git idmanını yap. Ayaklarını kuvvetlendir. Zekanı kuvvetlendir. Stratejini belirle. Hocanla iyi anlaş ve gol at. Senin görevin bu. Yok ben kuyumcu dükkanı da açayım. Yok ben hayvan da getireyim, o işi de yapayım. Sen bu işleri yapmayacaksın. Senin asli işin futbol. Sen buna odaklanacaksın. Ey Müslüman, bizim asli işimiz Allah'a kulluktur. Ana görevimiz bu. Diğerlerinin hepsi yan görevdir. Bilgisayar oyunlarında ana görevler vardır, yan görevler vardır. İstediğin kadar yan görev yap, oyunu bitiremezsin. Ana görevi yapmak zorundasın. Asli olan ana görevdir. Bu ana görev olmak zorunda. Müslümanın ana görevi, başlıca görevi namazdır. Namaz. İslam'ın beş şartı var diyor İslam alimlerimiz. Peygamberimizin hadisine dayarak. Şehadet getirdik. İlk şart ne? Kelime-i şehadet getirmek. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Şimdi bunu diyen adam Stalin gibi kafir olsa, söylediği anda kendi dininden beri olursa, ben eski inançlarımın tamamını terk ettim derse, bu adama ne deniyor? Müslüman. Hemen ikinci şart ne geliyor? Hac gelmiyor. Zekat gelmiyor. Ne geliyor? Namaz. İkinci şart namaz geliyor. Bu şartı yerine getirmedin mi, istediğin kadar zekat ver, istediğin kadar oruç tut, istediğin kadar hac et. Bu namaz olmadı mı? Olmuyor. Bu birdir. Bütün ibadetler sıfırdır, bu namaz birdir. Bu biri başa koyamazsak Allah Teala bizim diğer ibadetlerimize önem vermiyor. Peygamberimin bir hadisiyle bunu teyit edeyim. Allah Teala beş vakit namazını kılmayan kullarının hiçbir hayrını kabul etmez. Şüphesiz Allah'ın peygamberi doğru söyledi. Hiçbir hayrı diyor. Efendiler dikkat edin. Hiçbir hayrını kabul etmez. Hocam ben namaz kılmıyorum ama çok büyük faydam var fakir fukaraya. Allah bana zenginlik verdi, ben de dağıtıyorum. Sabaha kadar dağıt. O mal senin değil. Sen emanetçisin. Allah sana onu verdi. Allah'ın verdiği emaneti dağıtıyorsun. Bununla gururlanıp Allah'a secde etmiyorsun. Bu ne sapıklık? Zenginin bir tanesi bir hocaya gitti. Şöyle dedi. Hocam, çok işim var. Çok çalışıyorum. Allah bana büyük bir mali sorumluluk verdi. Fakat bu namazları kılamıyorum. Biraz araştırsan, biraz kitaplara baksan etsen, şu namaz kılmama engel olacak bir fetva, namaz kılmamdan beni kurtaracak bir fetva bulabilsen, seni ihya ederim dedi. Zengin adam hocaya teklifte bulunuyor. Şimdi hoca çakma mı, sağlam mı bakalım, belli olacak. Çakma hoca olsa her taraftan fetvayı getirir. Ama sağlam bir adamsa kesinlikle hiçbir fetva bulamaz. Hoca diyor ki bana müsaade et, birkaç gün araştırayım. Araştırıyor. Zengine geri dönüyor. Diyor ki sen benden bir fetva istedin, ben sana birkaç fetva buldum. Adam heyecanlanıyor, gözleri açılıyor. Namazdan kurtaracak. Nedir hocam diyor, söyle. Adam diyor ki, bir, ölü olacaksın. Namaz borcunun üstünden kalkması için ölü olman gerekiyor. Bir adam öldüğü anda ezan okundu. Oradaki herkese namaz farz ama o musallada yatan yahut evinde yatan adama namaz farz değil. Ondan kalktı artık borç. Nefes alıp verdiğimiz süre içinde bu bize farz. Ya hocam diyor, ben diliyim, yaşıyorum. Kendimi mi öldüreyim diyor namaz kılmak için. Böyle şey olur mu? Ben zaten daha çok çalışabilmek için, daha çok kazanabilmek için senden fetva istiyorum. Geç bunu diyor, başka bir şey söyle. Başka bir şey söyle. Hoca şöyle diyor, deli olman lazım. Aklın başından gittiği anda namaz mükellefiyeti, oruç, zekat, hac mükellefiyeti senden kalkar. Kafanı vur duvarlara, deli ol diyor. Hocam diyor, aklın başından gittikten sonra paranın ne kıymeti var ki? Öyle ya, birisi size gelse bir teklif yapsa, sana 4 trilyon vereceğim. 4 trilyon. Fakat bir beyin ameliyatıyla beynindeki bir ana damarı çizecekler. Bundan sonraki hayatını 4 trilyonla aptal bir şekilde yaşayacaksın. Beyinsiz olarak yaşayacaksın. Şurada bulunan 100 kişiden bir tanesi bunu kabul eder mi? Eden zaten aptaldır. Hiç ameliyat olmasına gerek yok. Aptal olduktan sonra 4 trilyonu ben ne yapayım? Zengin de böyle söylüyor. Ne yapayım diyor ben bu kadar parayı. Başka bir fetva yok mu hocam? Bir tane daha var diyor. Hayız olman lazım diyor. Kadınların halleri vardır. Her ay muhakkak bir hafta 10 gün arası bir hal görürler. Erkekteki pis hale, cünüp hale benzer bir haldir bu. Bu dönem içinde namaz kılamazlar. Bu dönem içinde Kur'an okuyamazlar. Kur'an okumayı şöyle bırak, Kur'an'ı tutamazlar bile. İslam'a göre yasaktır. Son fetvası bu. Hayız olursan diyor namaz kılmazsın. Ya hocam diyor, sen benim alayım mı diyorsun? Kardeşim diyor, sen benden diyor bir fetva istedin. Ben sana 3 tane fetva getirdim. Bunlardan bir tanesini yapabiliyorsan yap, namazsız yaşa. Ama yapamıyorum diyorsan bu namazını kılacaksın. Bu namazını kılacaksın. Efendiler, Allah Teala aklımızı başımızdan almasın. Amin ya Rabbi. Allah Teala bizi ahmak ve aptal etmesin. Çünkü cehenneme gidenler aptallardır. Akıllılar cehenneme gitmez. Cehenneme gidenler kendini kontrol etmeyenler, dillerini kontrol etmeyenlerdir. Dilini ve kendini kontrol edenler, bir murakabe, müşahede halinde bulunanlar cehenneme gitmezler. Allah'ın peygamberi aleyhisselam ne buyuruyor? birileri onlarına galip gelenlere yazıklar olsun. Bak hadise bak. Birileri onlarına galip gelenlere yazıklar olsun. Ne demek bu? Bir matematiksel bir ifadesi var Allah'ın peygamberinin. Ne demek bir, ne demek on? Kur'an bize diyor ki, bir kimse bir hayır işlediği zaman onla mükafatlandırılır. Ona on sevap yazılır. Bir kimse bir günah işlediği zaman ona bir günah yazılır. Bak şimdi bu da Allah'ımızın rahmetinin yüceliğini anlatıyor. Adalet olsaydı, eşitlik olsaydı, bak şimdi, eşitlik olsaydı ne olması gerekiyordu? On sevap mı yazılıyor yaptığımız bir iyiliğe? Günahımıza da on günah yazılması lazımdı, eşitlik olsaydı. Ama eşitlik değil de rahmet olduğu için her iyiliğimize on sevap yazılıyor, her günahımıza bir günah yazılıyor. Bundan dolayı Allah'ın peygamberi buyuruyor ki, birileri onlarına galip gelenlere yazıklar olsun. Onlar ne kötü tüccar ki, bir bir günah kazanıyorlar, on on sevap kazanıyorlar ama terazide iflastalar. Demek ki bunlar aptal. Aptallar cehenneme. Allah bizi onlardan etmesin inşallah. Amin. Amin. Haftalardır zikrettiğim elfaz-ı küfre inşallah birkaç madde şerh etmeye çalışayım. Mevla anlamayı idrak etmeyi nasip eder. Bizi de korur inşallah. Alimlerimiz şöyle diyor. Haram yemek ne güzeldir demek küfürdür. Hocam şimdi meseleyi tam anlayamadık. Yani haram yiyen insan mı kafir oluyor? Hayır. Haram yiyen adam günahkar olur. Ama bir adam derse ki haram yemek ne güzel şeydir, ne oluyor? Elfaz-ı küfür, kafir oluyor. Hemen İslam elbisesi üstünden çıkıyor. O anda ölse ebedi cehenneme gider. Kimse onu kurtaramaz. Peygamber aleyhisselam bile onu kurtaramaz. Tek bir kelime söyledi. Haramı teşvik etti. Bu kelimedeki sıkıntı şurada. İnsanlara haramı cazip göstermek. Biz Müslümanlar insanlara Allah'ın yasak ettiği şeyleri sıkıntı göstermek zorundayız. Bakın efendiler, bu iddia olayı büyük sıkıntı. Bu piyango olayı büyük haramdır. Dikkat edin, gırtlağınızdan içeriye haram geçmesin. Evinize sokmayın. Çocuğunuz 25-30 yaşına geldiğinde, siz 60 yaşına geldiğinizde, çocuğunuz sizi tokatlarla beraber huzur evine konduğunda bu sözümü anlarsınız demek bizim işimiz. Bizim işimiz bu. İnsanlara haramı kötü göstermek. Çünkü Kur'an bize haramı çok kötü gösteriyor. Peygamber bize haramı çok aşağılıyor. Onların aşağıladığı bir şeyi biz Müslümanların da insanlara kötü olarak aksettirmemiz lazım. Ama buradaki adam ne yapıyor? Çok cazip gösteriyor. Haram yemek ne kadar tatlı be. Şimdi arkadaşı bir eşek yarışı bayine gitmiş, tak 100 lira para tutturmuş. Geliyor arkadaşlarına, efendiler bendensiniz, köfteciye, hadi bakayım. Tak 5 tane iş arkadaşı köfteciye gidiyorlar. Orada bir güzel köfte yiyorlar, karınlarım doyuldu. Bir tanesi de şöyle diyor, haram da bir tatlıymış be. Ne oldu? Bir kelime. Cahilliğinle beraber söylediğin, gafletinle beraber söylediğin, nefsine aldığın ve genişlediğin bir kelime. Ne kadar tatlıymış be. Haram para ne kadar güzelmiş. Kafir oldum. Allah kurtarsın. Yok mu böyle insanlar? Biz insanların içindeyiz. Dağ başında evliyalık yapmıyoruz. Biz hep insanların içindeyiz. Neler görüyoruz? Adam çikolata getiriyor. İş arkadaşlarına çikolata getiriyor. Bak diyor, bunu falanca yerden tutturdum. Yiyin, afiyet olsun. Oo, Allah senden razı olsun. Allah senden razı olsun. Bir insan bir insana bir iyilik yaptığı zaman iyiliği gören kişi ne der? Allah senden razı olsun. Yani ne demektir bu? Allah seni sevsin, sevdiği hallere daim etsin demektir. Ama şimdi bu adam sana haram yerden bir ikramda bulundu. Haram yerden kazandı ve sana ikramda bulundu. Sen de ona şöyle diyorsun, Allah senden razı olsun. Yaptığın haram işe rağmen Allah senden razı olsun. Elfaz-ı küfürdendir. Çok tehlikelidir. Uyuşturucu. Uyuşturucunun her çeşidi İslam'da haram kılınmıştır. Bir adam bir arkadaşına gelip şöyle dese, sana kolay yoldan uçmanın yöntemini göstereyim mi kardeşim? Uçmak istiyor musun? Tabii ki istiyor. Bütün insanlar uçmayı sever. Neden? Allah Teala'nın daha ezeli ervahta bizim ruhumuza koymuş olduğu bir duygudur. Cennette bu duyguyu yaşayacağız inşallah. Dünyada yok. Aletsiz uçmak yok. Cennette var. Uçmak ister misin? Nasıl olacak? Ot içeceğiz. Şu kadar para vereceğiz bir yere. ot alacağız, içmeye başlayacağız. Bir bakacaksın bir saat böyle, ayakların yerden kesilmiş, insanlara tepeden bakıyorsun. Müthiş bir duygu o. Harika bir duygu. Haram maram diyorlar evet ama müthiş bir duygu diyor. Arkadaşına uyuşturucuyu tembih ediyor, övüyor, methediyor. Elfaz-ı küfürdendir. Allah Teala'nın yasak etmiş olduğu, İslam'ın yasak etmiş olduğu herhangi bir şeyi asla övmeyiz. Hocam biraz açalım bu meseleyi. Bir adam neden uyuşturucu içer? Niye? Bizim de paramız var. Biz de çalışıyoruz. Bizim de arabamız var. Bizim de evimiz var. Biz de evliyiz. Bizim de çocuğumuz var elhamdülillah. Ama bu insanların da her şeyi var. Fakat bu insanlar uyuşturucu içiyorlar. Neden bir adam uyuşturucu içer? Neden? Çünkü tatmin duygusu yok. Tatmin olmamış. Allah'ın bu dünyada kendisine verdiklerinden tatmin olmamış. Bir adam tatmin olmadığı zaman daha üstünü arar. Daha öte bir şeyi arar. Daha geniş olabileceği, rahatlayabileceği bir şey arar. Bu da uyuşturucudur. Aklın baştan gitmesi meselesi. Kafa bulalım mı? Kafa bulalım mı derler davet ettikleri zaman. Halbuki tam tersi söylemesi lazım. Kafayı kaybedelim mi? Çünkü uyuşturucu kafa buldurmuyor, aptal ediyor. Kafayı yerim mi demesi lazım. İnsan kalbini Allah yoluyla, Allah zikriyle tatmin etmediği zaman her zaman bir şeyler oraya girmek zorundadır. Ya Allah'ın dini buraya gelecek ya da şeytanın dini buraya gelecek. Şeytanın dini içkidir. Şeytanın dini küfürdür. Şeytanın dini zinadır. Şeytanın dini uyuşturucudur. Muhakkak bunlardan bir tanesi girer. Eğer kalbimi Allah ile doldurmazsam bunlardan bir tanesi muhakkak girer. Tıpkı bir bardak gibidir. Şu bardağa şu anda çay girmiş. Çayı boşaltırsam hava girer. Bardak asla boş kalmaz. Asla boş kalmaz. Ya su girecek ya da hava girecek. İşte bu kalp denen şey de bir bardağa benzediği için ya içine İslam çayını koyacağım ya da nefsin hevasını koyacağım. Şeytanın rüzgarını koyacağım. Bir şeyi koyacağım. Etrafımdaki arkadaşlarım biraz bozuksa uyuşturucuyu koyarım. Ve tatmin olduğumu düşünüyorum. Ama bütün zevkim bir saat sürer. Bir saat aptallaşırım. Hiçbir şey düşünemem. Ondan sonra kendime gelirim ve canım durmaz. Bir daha ister. Çünkü bunun sonu yok. Uyuşturucu 4 mertebedir. 4 basamaktır. Bir ot içicidir. Ot içerler. Bundan sonra kesmez. Bir adım ötesine gider. Hap içerler. Yeter mi hocam? Orada durur mu? Durmaz. Bir adım sonrası esrardır. Burundan çekilir. Bu üçüncü mertebedir, üçüncü basamaktır. Tıpkı nefsin mertebeleri gibi. En son mertebe nedir? Damardan enjekte. Bu dördüncü kapıdır. O adamın işinin bittiğini göstermesidir. Daha bu adam kimse kurtaramaz. Bu yol, bu dört mertebe adamın cehennemin dibini boylamasının göstergesidir. Buraya gidiyorsa bu adamın gidişatı öyle. Oraya doğru gidiyor. Efendiler, Allah Teala bizi bozuk arkadaşlardan korusun. Amin. Amin ya. Çünkü bir adamın kendi başına uyuşturucuya gitmesi çok zor ihtimaldir. Ara ki bulasın. Uyuşturucuyu satana bulman lazım. Satana bulmak için ortamı bilmen lazım. Sen bilmezsin ki. Sen basit bir esnafsın, bir işçisin. Bilmiyorsun bunu. Bilen birilerini tanırsan bulursun. Ama uyuşturucuyu satan adamı tanıyan birilerini tanımıyorsan, böyle arkadaşın yoksa sen uyuşturucu içemezsin. Bakkalda satılan bir şey değil çünkü bu. Demek ki ne yapacaksın? Kötü arkadaşın yolunu keseceksin. Bozuk arkadaştan kurtuldun mu, uyuşturucunun tezgahına hayata düşemezsin. Görüyorsunuz televizyonlarda koca koca adamlar, her gün televizyonlarda gördüğünüz, imrendiğiniz, hayatlarına imrendiğiniz insanlar uyuşturucu batağından yakalanıyorlar, birer birer içeri atılıyorlar. Boyuna içeri alıyorlar. Sebep? Bu adamın parası çok. Bu adam elbisenin en güzelini giyiyor. Bu adam hiçbirimizin bilemeyeceği arabaya biniyor. Evi bizim hayalimizde, rüyamızda göreceğimiz evlerde. Ama bu adam tatmin olmamış. Tatmin değil. Hala bir şeylerin peşinde ve kendisini uyuşturucuyla tatmin etmeye çalışıyor. Efendiler, Allah'ın ayeti kapak olsun. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Kalpler ancak Allah'ı zikirle tatmin olur. Ancak Allah'ı zikirle tatmin olur. Başka hiçbir şeyle tatmin olmaz. Hocam daha çok para kazansak olmaz mı? Olmaz. Son model bir Ferrari alsam? Olmaz. Sahile kenar bir yalım olsa Bitmez. Bir tane daha istersin. Daha iyi bir yerde istersin. Miami'de yaşasak olmaz. Bunun sonu yok. Çünkü Allah Teala ezelde bizimle konuştu. Bize cenneti gösterdi. Ruhlar aleminde bize cenneti gösterdi. Biz orayı gördük. Tatmin olmaz. Bu ruh başka hiçbir şeyle tatmin olmaz. Biz orayı gördük. Orayı gördüğümüz için oraya bizi götürecek amellere kendimizi sevk etmemiz lazım. Havadan atlama jump diye cennete gidemezsin. İşlemen lazım, iş işlemen lazım. Hareket yapman lazım. Bir maça gideceğin zaman ne yapıyorsun? Harekette bulunuyorsun. Kardeşim iki tane bilet ayarla bak. Güzel bir yerden olsun ha. Falanca futbolcuyu yakından görmek istiyorum. Kimseyle konuşmazsan, bilet kuyruğuna girmezsen yahut internetten aksiyon yapmazsan maça bilet alamıyorsun. Hareket lazım, aksiyon lazım. Cennetten bilet alabilmek istiyorsan aksiyonda bulunacaksın. Harekette bulunacaksın. Müslüman haramı güzel göstermez. Müslüman Allah'a kulluğu güzel gösterir. Bizim işimiz budur. Diğer söze geçelim. Ulema şöyle diyor. Zalim ve haktan sapmış birisine adil demek küfürdür. Şimdi bir liderim var. Bir devlet reisim var. Yahut da bir belediye başkanım var. Yahut da çalıştığım fabrikada bir ustabaşım var. Baş bu adam, lider. Ama adam zalim. Adam zalim. Zalim ne? Kur'an zalimi şöyle tarif ediyor. Allah'ın mescitlerinde Allah'ın zikredilmesine engel olandan daha zalim kim olabilir? Allah'ın adının zikredilmesine engel olandan daha zalim kimse yok diyor Kur'an. Şimdi çalıştığın yerde ustabaşın diyor ki benim bulunduğum yerde kimse namaz kılamaz. Burada namaz kılmak yasaktır. Allah'ın adının zikredilmesini engelliyor, yasaklıyor. Kur'an'a göre en zalim adam bu adam. Dünyada bundan daha zalim bir adam yok. Şimdi sen de ona yalakalık olsun diye şöyle diyorsun. Çok adil bir ustabaşımız var. Çok adaletli bir adam, çok beğeniyorum. En fazla küfür. Bir devlet reisim var. Çünkü memleketini yönetiyor. Devlet reisim Kur'an kurslarını bir bir kapatıyor. Bizi bu gericiliğe sevk eden Kur'an kursları benim düşmanımdır diyor. Hamdolsun öyle bir şey diyen yok ama diyelim ki dedi. Kur'an kurslarına düşmanlık yaptılar. Ve teker teker kapatmaya başladılar. Vatandaştan bir tanesi de seninle beraber muhabbet yaparken şöyle dedi. Liderimizi çok beğeniyorum. Muhteşem bir adam, çok adil. Adam Allah'ın kelamını yasaklıyor ve sen ona şöyle diyorsun. Çok adil bir adam. Ne oluyor bu adam? Kafir oluyor efendiler. Zalimleri sakın övmeyin. Zalimleri sakın methetmeyin. Çünkü kafir olursunuz. Bir adam şöyle dese. Firavun diye bir adam vardır İslam tarihinde. 400 yıl ömür sürmüş. Hayatı boyunca başı bile ağrımamış. İslam alimleri böyle söylüyor. Başı bile ağrımamış. Allah Teala hiçbir sıkıntı vermemiş. Musa Aleyhisselam'ın baş düşmanı. Bir adam Firavun'u methetse. Ya çok büyük bir adamdı be. Koca peygambere karşı dimdik durdu, secde etmedi. Çok büyük bir adamdı dese ne olur? Allah'ın düşmanını methetmiş olur. Allah'ın düşmanını metheden dinden çıkar. Methedeceksen Allah'ın dostlarını methedeceksin. Allah'ın davasına hizmet yapanları methedeceksin. Allah'ın düşmanını methedemezsin sen. Sen Müslümansın. Nasıl methedersin? Bir zaman televizyonda bir haber görmüştüm. 12-13 sene önce belki. Jandarma bir medreseye baskın yapıyor. Bir Kur'an kursu. Televizyoncular da peşinden giriyor. Dine düşman olan televizyonlar bir ara çok fıttırmıştı. Hatırlarsınız o dönemleri. Televizyoncular da peşinden gidiyor. Jandarma oradaki insanları toparlamaya çalışırken oradaki spiker elinde mikrofon şöyle diyor. İşte sayın seyirciler, buradaki çocukların beyinlerini bu gördüğünüz aletlerle yıkıyorlar. Alet ne? Bir kaldırdı aleti televizyona gösteriyor. Kur'an elifbası. Bu gördüğünüz kitapçıklarla demek ki hayatında elifba görmemiş. Şöyle diyor. Buradaki çocukların beyinlerini bu gördüğünüz kitapçıklarla yıkıyorlar. Orada yazan şey şu. Kur'an elifbası. Ne demektir elifba? Kur'an'ı bir adam öğrenmek istiyorsa bu elifbayı almak zorunda. Harfleri öğrenecek, birleştirmeyi öğrenecek, ondan sonra Kur'an'ı öğrenecek. Bu adam diyor ki, öyle bir mistik hava katıyor ki, kısık bir sesle, işte beyinlerini böyle yıkıyorlar. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bir cahil Müslüman da bu haberleri seyrediyor ve şöyle diyor. Yahu falanca televizyonun haberlerini çok beğeniyorum. Beyinleri yıkanan çocukları gösteriyor. Allah'ın düşmanı olan bir televizyonu methediyor Müslüman. Ne oluyor bu? Elfazı küfür. Kafir oluyor. Allah hidayet etsin inşallah. Gün içinde etrafınızda birçok insan bunları yapabilir. Neden? Çünkü ilmi yok. İslam ilmi yok. Kendisini İslam ilimlerini öğrenmem lazım düsturuna adamamış. Fenerbahçe'yi analiz etmem lazım, öğrenmem lazım. Çanta işini yapıyorum. Bu çantayı en ince detayına kadar öğrenmem lazım diyor. Giyimlerin en güzelini bilmem lazım. Ben bu işi yapıyorum diyor. Ama sonsuz yaşamama tahallük edecek olan İslam ilimlerini öğrenmem lazım demiyor. Buna vakti yok. Fırsatı yok. Kitap okumuyor, sohbete gelmiyor. Bir televizyon kanalında zapping yaparken Kur'an-ı Kerim'in K'sini duyduğu anda tak çeviriyor. Duramıyor orada, bir saniye duramıyor. Çünkü rahatsız oluyor. Nefsi öyle bir genişlemiş, rahatlamış ki rahatsız oluyor. Bu adam İslam ilimlerini nereden öğrenecek? Ne okuyor, ne sohbete gidiyor, ne televizyonda izliyor. Nereden öğrenecek bu adam? Öğrenemediği için elfaz-ı küfrü sakız gibi söylüyor. Her gün 10 defa küfre giriyor, her gün 10 defa Müslüman oluyor. Olabiliyorsa, aklına geliyorsa. Allah bizi korusun inşallah. Amin. Alimlerimiz bir başka maddede şöyle diyor. Kendisine dünya için ahiretini terk etme denilen kimsenin cevap olarak ben veresiye için peşin olanı bırakamam demesi. Vay be, söze bak. Şimdi bir tanesi daha biraz İslam'a açık, öbürsü bozuk. İslam'a uzak, soğuk bir adam. Şimdi bu kalbi İslam'a açık olan diyor ki arkadaşına, bak kardeşim, bu içki olayını terk et. İçki içiyorsun, bunu bırak. Şu dünyanın ufak birkaç keyfi için ahiretini terk etme, kaybetme. Dünya ile ahireti ikaz ediyor. Şimdi bu adam da şöyle diyor. Ben diyor, veresiye olan için peşine olanı terk etmem. Veresiye neresidir? Ahirettir. Peşin olan neresi? Dünya. Zevklerin tamamı bu dünyada peşin, ancak geçici. Bu dünyadaki zevklere hiç benzemeyen anormal zevklerin tamamı ebedi ve sonsuz. Nerede? Ahirette. Ama kıt akıllı adam, kendisini tamamen dünyaya adamış adam tercih yapıyor. Teklif vardır, tercih vardır. Allah teklif eder, biz tercih ederiz. Allah teklifini yaptı. İster dünyayı seç, haramlarla, zinalarla, fuhuşlarla, istersen ahireti seç. Ben sana orada misli mislini vereceğim. Ama burada sabredeceksin. Biz ne yapıyoruz? Tercih. Bu adam tercihini nasıl yapıyor? Ben diyor peşin olanı tercih ettim. Ahiret var mı yok mu zaten belli değil. Haşa ve kella. Elfaz-ı küfür, kafir eder adamı bu. Var mı yok mu? Acaba var mı? Acabası mı var ya? 124 bin peygamber gelmiş, hepsi aynı şeyi anlatıyor. Sanki ortaklaşa konuşmuşlar, birleşmişler gibi. Hepsi aynı şeyden bahsediyor. Her peygamber yüzlerce, binlerce mucize göstermiş. Sen hala diyorsun ki acaba var mı? Elfaz-ı küfür. Peşin olan, veresiye olan. Bak bir de aşağılama var burada. Ahiret veresiye kardeşim. Dünya ise peşin. Bırak da burada zevkimizi yaşayalım. Gençliğimizi yaşayalım. 60'a gelince başlarız namaza. Buyur buradan yak. Hak azze ve celle. Bir başka sözde şöyle diyorlar. Kendisine helalinden ye denilen kimsenin haramı daha çok severim veya haram benim için daha hayırlıdır demesi küfürdür. Adam alışmış. İddia edip piyangoydu. Oradan yemeye alışmış. Her hafta haftalığının üçte birini muhakkak harama yatırıyor. Öyle insanlar tanıyorum. Hastalık. Bırakamıyor. Ve kazanamıyor. Koca sene boyunca tutturduğu rakam 400-500 lira. Verdiği para 5000 lira. Koca sene boyunca. Hesabını benim karşımda yaptı bu adam. Bana dedim bir hesap çıkart. Artıda mısın, eksiste misin? Ya şu ana kadar hiç yapmadım dedi ama herhalde denge gelmiştir hocam. Herhalde denge gelmiştir. Bak şeytan nasıl kandırıyor. Bir hesap yaptı. 5000 lira vermiş. O sene aldığı haftalığın, toplam olarak aldığı haftalığın 5000 lirasını kumara vermiş. Kaç lira kazandın? 500 lira kazandım diyor. Hani dengedeydin? %10 mübarek, 5000 lira 500 lira. %10 ya. Bu nasıl matematik? Bu nasıl hesap? Ben lise bitirdim hocam diyor. Yuh sana be. Lise bitirmiş. Böyle hesap mı olur? Bana haram daha tatlıdır diyor. Bana haram daha güzeldir diyor. Çünkü keyfine bu geliyor. Keyfine nasıl geliyorsa öyle fetva veriyor. Allah kurtarsın inşallah. Bir başka sözde alimlerimiz şöyle diyor. Alacaklı olan kimse borcunu ver ahirete kalmasın dediğinde borçlunun sen bana biraz daha ver de orada ben sana kat kat veririm demesi küfürdür. Bak şimdi. Birinin birinden alacağı var. Ve diyor ki kardeşim bak benim hakkımı bu dünyada ver. Buradayken ver ahirete kalmasın. Ahirete kalırsa ayvayı yersin. Kul hakkı Allah'ın affetmeyeceği günahlardandır. Bütün günahları affeder, kul hakkını ve şirki affetmez Allah Teala. Sen iyisi mi bana bu dünyada alacağımı ver diyorsun arkadaşına. O da sana diyor ki sen bana bu dünyada bir 100 lira daha borç ver. Ben sana ahirette kat kat veririm, sen merak etme. Matematiğe bak, hesaba bak. Şimdi hesaba vurduğun zaman sanki değiş tokuş yapabilirmiş gibi geliyor. Buradan 100 lira alırım, ahirette 100 sevap veririm gibi. Yapabilir mi? Yapamaz. Burada sevabı hafife almak vardır. Ahiretteki hesabı hafife almak vardır. Tahfif elfazı küfürdendir. Hafife almak, mizanı hafife almak, sıratı hafife almak, ahireti hafife almak. Bunların hepsi elfazı küfürdendir. İşte bu adam da ne yapıyor? Ahireti hafife alıyor. Müslüman ahireti hafife alamaz. O zaman dinden çıkar. Bir başka sözde şöyle diyorlar. Kendisine günah işleme, ahirette hesaba çekilirsin denilen kimsenin cevaben oradan kim haber veriyor, oraya gidip de gelen mi var demesi küfürdür. Bak şimdi. Bu adam öfkeleniyor, boyuna küfür ediyor. Dili pis. Az önce zikrettiğim o temenni olayı var ya, artık azalar dile temenni etmiyor. Azalar dile küfür ediyor. Lanet okuyorlar. Çünkü devamlı küfür ediyor bu adam. Küfreden bir adama bütün azaları lanet okur. Başına çok bela gelen bir adam oradan anlasın. Neden başına bela? Çünkü bütün azalar sana beddua ediyor. Çünkü yine hakim olamıyorsun. Devamlı küfrediyorsun. Şimdi adam küfrediyor, günah işliyor. Bu da diyor ki kardeşim günah işleme. Allah'tan kork. Kendini sakınmaya çalış. Ahiret var, hesap var. Bu da şöyle diyor küfreden kişi. Ya gidip gelen mi var be? Gidip gelse bir tane adam bana dese ki evet var. Ben yandım, geldim işte. Dese ben inanırım. Dediği anda kafir olur. Bu iş bu kadar hassastır. Çocuk oyuncağı değildir bu. Gidip gelen var. Allah'ın Resulü Aleyhisselam bizzat gitti, gördü, gezdi, geldi. Biraz hadis ilmini araştırırsan, biraz özellikle Miraç hadislerine bakarsan, nerelere gittiğini, neler gördüğünü ve bize nasıl getirdiğini, neler anlattığını görmüş olursun. Bak ne buyuruyor. Miraç gecesi cehennemi bana Cebrail gösterdi. Karınları bir ev kadar şişmiş olan adamlar gördüm. İçlerinde de yılanlar geziyordu ve yılanları görebiliyordum. Hadis de böyle anlatıyor. Sordum, ey Cibril, bunlar kimlerdir? Cebrail dedi ki bunlar dünyadayken faiz yiyenlerdir. Faiz yiyenlerdir. Karınları ev kadar büyütülmüş ama içleri yılanla doldurulmuş. Devamlı içeriden sokuyorlar. Bak dışarıdan sokmanın acısı ağırdır. Ama içeriden sokmanın acısı başkadır. Başkadır. Oraya gitmiş mi? Gitmiş. Gösterilmiş mi? Gösterilmiş. Anlatılmış mı? Anlatılmış. Tevatür hadislerdendir. Tevatür hadis ayet gibidir. İnkar eden kafir olur. Bu iş bu kadar ciddi. Gidip gelen mi var kelimesi adamı dinden çıkartır. Bak yaşlılarımızda özellikle bu kelimeyi çok duyuyorum. Mesela bir yerde bir kardeş bir sual soruyor, suali cevaplandırıyorum. Allah Resulü Aleyhisselam'ın beyanına göre cehennemde böyle olacak, cennette böyle olacak diyorum. Oradan bir tanesi de işitiyor, ihtiyarlardan birisi. İşte 60'tan sonra namaza başlayınca böyle oluyor. Ve şöyle diyor, ya hocam ne anlatıyorsun, gidip gelen mi var? Kim görmüş, kim duymuş? Buyur buradan ya. Hadi şimdi bu 60 yaşındaki fosilleşmiş ihtiyarı ikaz et. Uğraş. Elfaz-ı küfürdesin. Bir tek kelimenle kıldığın namazların tamamı sıfırlanıyor. Hacca gitmiş olsan haccın düşüyor. Tekrardan hacca iade etmen lazım. Bu kadar hassas bu iş kardeşim. Çocuk oyuncağı mı bu ya? Allah hidayet etsin inşallah. Amin ya. Bir madde daha okuyalım, kapatalım. Sen bana burada arpa ver de ben sana ahirette buğday vereyim demek. Bak bak şimdi bir tanesi yine dünyayı ahirete tercih edenlerden birisi. Adama diyor ki sen bana burada arpa ver, ben sana ahirette buğday veririm. Buğday arpanın büyüğüdür, gelişmiş halidir. Değirmene konulur ve un yapılır. Arpa minik halidir, küçük. Sen bana çok ufak bir şey ver, ben sana öteki tarafta çok fazla veririm. Yani ne demek istiyor? Ben öteki tarafı salmışım zaten. Umursamıyorum zaten öteki tarafı. Benim her şeyim, tabi olduğum, önemsediğim her şey burada. Gözümün gördüğüne inanırım ben, görmediğime inanmam. Bu küfür ehlinden demektir. Çünkü Kur'an'ın hemen başında Allah Teala اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ der. Müminler görmediğine iman etmiştir. Gayba iman etmiştir. Zaten gördük mü o iman olmuyor. O aklı tasdik oluyor. Mesela kardeşler, bu nedir? Hepiniz görüyorsunuz şimdi bunu. Bu kağıt hocam. Ne oldu bu şimdi? Bu iman değil. Bu tasdik, aklı tasdik, gördüğünü tasdik oldu. Ama şöyle yaptım ben size. Kardeşler, benim arkamda kağıt var. Bana inanın. Bugüne kadar size hiç yalan söylemedim. Şu dağın arkasından bir ordunun geleceğini ve bizi kuşatacağını söylesem, bana inanır mısınız? Sana inanırız ey Allah'ın. Ya Muhammed, müşrikler ne dedi? Sana inanırız ya Muhammed dediler. Ben size diyorum ki ahiret var, cennet var, cehennem var. Bana inanın, ben Allah'ın peygamberiyim. Taptığınız 360 tane Allah, hepsi sahte. Hepsini siz yaptınız. Tek bir Allah var. Görmeden, göstermeden Allah'ın peygamberi Allah'ı onlara anlattı. İşte iman burada devreye girecek. Görmeden inanacaksın. Gördün mü zaten iman olmaz. Allah Teala bizi görmeden inananlardan etsin inşallah. Amin. Amin. İmam Rabbani'nin çok sevdiği bir beyitle bitireyim. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadık sana. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.